Efekt diety, magmisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 11 osób z koronawirusem w Polsce. GIS radzi odwołanie imprez masowych. LOT wstrzymuje rejsy do Włoch. W związku z epidemią środki bezpieczeństwa zaostrzają też władze w Niemczech i Francji. Proces w sprawie zestrzelenia malezyjskiego samolotu nad Ukrainą rusza w Amsterdamie. Odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób to najnowsze zalecenie głównego inspektora sanitarnego w związku z koronawirusem. Już wcześniej sygnalizowaliśmy takie zalecenia, żeby odwoływać nawet te mniejsze imprezy, jeśli biorą w nich udział ludzie z krajów tych szczególnie dotkniętych epidemią. Mówi rzecznik GIS-u Jan Bondar. W Polsce 11 osób ma wirusa. 3 nowe przypadki to kobieta z województwa śląskiego i mężczyźni z dolnośląskiego oraz mazowieckiego. Są w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie. W placówce w Raciborzu są 2 zakażone osoby. Wcześniej trafił tam mężczyzna. Szczegóły zna Agnieszka Loch. Mieszkaniec Rybnika w miniony weekend wrócił autokarem z północnych Włoch i po pojawieniu się objawów chorobowych skontaktował się telefonicznie z sanepidem. Na pokładzie autobusu znajdowało się 36 osób z wielu województw. Wszystkie one zostały objęte kwarantanną domową, mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Inspekcja sanitarna, wszystkie służby bardzo sprawnie i szybko dotarły do tych osób, no gwarantując znacznie większe bezpieczeństwo i nie rozprzestrzenianie się tego wirusa dalej. Jak mówiła Urszula Mendera-Bożek, Śląski Państwowy Inspektor Sanitarny. Wszyscy pasażerowie zostali poinstruowani, jak się zachować i czują się dobrze. LOT do czwartku zawiesza połączenia z Włochami. Na północ kraju nie będą też chwilowo latać samoloty Wizz Air. Z kolei Lufthansa od dziś do 28 marca nie będzie realizowała połączeń na trasie Katowice-Monachium. W związku z epidemią Niemcy zaostrzają środki bezpieczeństwa. Minister zdrowia również zaleca odwołanie imprez masowych. Na inny termin przeniesiono wręczenie nagród telewizyjnych i filmowych Złote Kamery. ZDF wstrzymała produkcję serialu, który miał być kręcony w południowym Tyrolu. Władze Bawarii potwierdziły, że w Monachium z powodu wykrycia wirusa od dziś będzie zamkniętych kilka szkół. We Francji w walce z rozprzestrzenianiem się epidemii ma pomóc m.in. ograniczenie odwiedzin pacjentów w szpitalach. Marek Brzeziński. Minister zdrowia Olivier Véran podkreślił, że należy wstrzymać się w miarę możliwości od odwiedzania osób w starszym wieku. Zaznaczył, że wizyty w placówkach publicznych będą ograniczone tylko do jednej osoby odwiedzającej. Wszystkim środkom, po jakie sięgamy, przyświeca jedna logika. Zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Niedopuszczanie do tego, by przedostał się w te rejony kraju, w których jeszcze go nie ma. To zadanie, które musi być dostosowane do specyfiki danego regionu. Olivier Véran mówił dalej. Zgromadzenia ludności będą organizowane tylko wtedy, jak to jest konieczne, ale nie w rejonach będących ogniskami epidemii. Tam są zabronione przez prefektów, podobnie jak zgromadzenia w całym kraju powyżej 1000 osób. Szef resortu wyjaśniał, że środki będą zależały od sytuacji w danym rejonie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Amsterdamie długo oczekiwany proces w sprawie zestrzelenia malezyjskiego samolotu nad Ukrainą. Chodzi o pasażerskiego Boeinga 777, który został trafiony rakietą przez prorosyjskich separatystów w lipcu 2014 roku. Zginęło 289 osób. Czwórki oskarżonych nie będzie na pierwszej rozprawie. Wojciech Cegielski. Feralny lot do Kuala Lumpur rozpoczął się w Amsterdamie i to właśnie dlatego sprawę badają holenderscy śledczy. Postawili oni zarzuty morderstwa 4 osobom, 3 Rosjanom i 1 obywatelowi Ukrainy. Wszyscy oni walczyli wśród prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy, a jeden z nich był nawet ministrem obrony w samozwańczym rządzie Donieckiej Republiki Ludowej. Śledczy rozesłali za całą czwórką listy gończe, ale oskarżeni pozostają na wolności i prawdopodobnie nie będzie ich dzisiaj w sądzie. Krewni zabitych w katastrofie protestowali wczoraj przed sądem i domagali się pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Boli nas to, że Rosja chce wszystko zatuszować. Kiedy to się stało, nikt nie mógł pojechać na miejsce pociała. To ogromnie bolesne. Podkreśla Lucy, krewna jednej z ofiar. Rosja zaprzeczyła, by jej obywatele stali za zestrzeleniem samolotu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Batura Sar w Karakorum wciąż niezdobyty zimą. Polscy himalaiści próbowali się wspiąć, ale plany pokrzyżowała pogoda. Okazało się, że są największe opady śniegu od 26 lat. Padło wtedy około 2 metrów. Niektórzy tragarze wręcz uciekli stamtąd, bali się. Trzeba było się przebijać przez te olbrzymie ilości śniegu. Tak naprawdę za każdym razem wychodziliśmy i szukaliśmy tej drogi od nowa. Ten śnieg nam zasypywał ślady zupełnie. Zapadła decyzja o przerwaniu wyprawy, opowiadaje kierownik oraz szef programu Polski Himalajzm Zimowy Piotr Tomala. Ekspedycja była rozgrzewką przed zimowym wejściem na K2 planowanym pod koniec roku. Młodzi polscy wspinacze jak Kacper Kłoda zdobyli niezbędne doświadczenie. No na pewno jest to moja pierwsza styczność z takimi wyższymi górami. Na pewno to jest jakby poznanie własnego organizmu, jak się zachowuje na większej wysokości. Czuję się na tej zdobytej wysokości dobrze i myślę, że byłbym w stanie iść jeszcze wyżej. Szczyt Batura-Sar mierzy 7795 metrów nad poziomem morza. Polacy przekroczyli granicę 6000 metrów. To był serwis Trójki. Sport Mateusz Fusiarz. Lista przełożonych czy też odwołanych nawet sportowych imprez z powodu epidemii poszerza się. Mieliśmy od dziś emocjonować się efektownymi rajdami pod siatkę Magdy Linet, spokojem Igi Świątek czy mocnym returnem Huberta Hurkacza, no i nie będziemy. Tenisowy turniej w Indian Wells został odwołany. W hrabstwie Riverside potwierdzono pierwszy przypadek wystąpienia koronawirusa. Niepewna jest organizacja zawodów w Miami. Niepewna jest też sytuacja we włoskiej Serie A. Mówi się nawet o przedwczesnym zakończeniu sezonu, bo chyba nikt nie wyobraża sobie, że te kilkanaście pozostałych kolejek do końca zostanie rozegranych bez udziału kibiców. Wczorajsze derby Włoch, w których Juventus 2-0 ograł Inter, oglądało się bardzo źle, a puste krzesełka przyprawiały wręcz o dreszcze. W Polsce kibice na stadiony wchodzą jeszcze i miejmy nadzieję, że nie będzie to kwestią czasu, aż przestaną, że u nas takiego kryzysu nie będzie. Wczoraj Raków bezbramkowo zremisował z Pogonią, Wisła Kraków 1-1 z Lechem, a Legia 1-2 przegrała z Piastem. Zwycięską bramkę dla mistrzów Polski zdobył ich kapitan Gerard Badia. Bramkę naprawdę kapitalną. Jak czytałem, jak to się mówi po polsku, ślepa kura trafił do, jak to się mówi po polsku? Tak, to dzisiaj ślepa kura trafił znowu. I słówko wyjaśnienia. Ostatni raz, kiedy Piast grał przy Łazienkowskiej, to wygrał 1-0, a gola strzelił właśnie Badia. Niektórzy pisali wtedy, że trafiło się Hiszpanowi jak ślepej kurze ziarno, no i historię zatoczyła koło. Badia znów jest tą kurą. A co ciekawe, mecz Legii z Piastem z trybun obserwowała Aleksandra Sikora, nasza piłkarka, która wyrwała się na chwilę ze zgrupowania kadry. Dla Legii na pewno to nie był łatwy mecz, bo musieli naprawdę dużo zdrowia zostawić. Trochę szkoda, że ta czerwona kartka pojawiła się na samym początku. To zmieniło widowisko na boisku. Legia pomimo tego, że grała w dziesiątkę, pokazała się z bardzo dobrej strony i uważam, że gdyby grali w jedenastkę, to spokojnie by wygrali ten mecz. Nasza żeńska kadra gra właśnie mecze eliminacji Euro 2021. W sobotę 5-0 Polki rozbiły Mołdawię, pojutrze mecz z Azerbejdżanem. A dziś jeszcze w Ekstraklasie Korona zmierzy się z UKS-em. Siatkarki Chemika Police obroniły Puchar Polski. W finale pokonały deweloper Skyres z Rzeszów 3-2. Martyna Greiber. Całe spotkanie było bardzo wyrównane. Brawa dla dziewczyn z Rzeszowa, bo postawiły poprzeczkę bardzo wysoko. Decydowały niuanse. Tak naprawdę mam wrażenie, że wygrała ta nasza zespołowość i ten dobry feeling i to, że ufamy jedna drugiej i że pomagamy sobie w tych trudnych momentach, a było bardzo dużo. Ale nie tylko puchary, sporo też ligowego grania i w siatkówce, i koszykówce, i piłce ręcznej. I po kolei w Plusslidze Treff 3-0 ograł Werwę, GKS Katowice 3-1 Jastrzębski Węgiel, w Energa Basket Lidze King Szczecin pokonał Legię, Start Lublin Spójnia, Astoria Bydgoszcz MKS Dąbrowę Górniczą, w Superlidze Szczypiornistów zwycięstwa Piotrkowianina, Azotów Puławy i Zagłębia Lubin. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie, północy i krańcach wschodnich zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam miejscami przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. 5 stopni w Zakopanem, 7 w Suwałkach i Białymstoku, 8 w Gdańsku, Koszalinie, Gorzowie, Łodzi, Kielcach, Lublinie, Jeleniej Górze, Opolu i Przemyślu, 9 w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Warszawie, Zielonej Górze, Katowicach, w Krakowie i w Rzeszowie, a we Wrocławiu najcieplej było 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w MediaMarkt. Książeczka z kuponami, a w niej na przykład wybrane urządzenia do zabudowy Beko z rabatem do 500 zł. Kupony dostępne również na MediaMarkt.pl i w Twoim telefonie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nadajemy ważny komunikat. Czy sprawdziłeś już wszystkie wyprzedaże? Jeżeli nie jesteś pewien, ruszaj do salonu Opla, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowo atrakcyjne oferty. Uwaga! Rabaty w Oplu sięgają nawet 16 tysięcy złotych. I Ty skorzystaj z wyjątkowej szansy. Pędź do salonu po Twojego wymarzonego Opla. Śpiesz się, najlepsze okazje znikają w oczach. Więcej w salonach Opla i na opel.pl.

publicznych i zapowiedział też dzień później znaczące sumy na wspieranie zdrowia, ochrony zdrowia, powołanie osobnej instytucji zajmującej się właśnie tą ochroną. Jak pan ocenia tę decyzję? Przede wszystkim mówię tutaj o wsparciu z pieniędzy publicznych, mediów publicznych. Bardzo się cieszę z obu tych decyzji. Jeśli chodzi o wspieranie mediów publicznych, to wydaje się oczywistością w sytuacji, kiedy nie mamy dobrego systemu finansowania publicznego tych mediów, bo wiadomo, że abonament od czasu uderzenia w tę formę płatności przez Donalda Tuska w roku 2008-2009 nie jest już właściwą formułą do finansowania tych mediów. Od czasu też, kiedy Donald Tusk wprowadził bardzo wiele zwolnień różnego rodzaju z płatników tego abonamentu, a nie wprowadził żadnych rekompensat, to ta rekompensata jest oczywista. To nie są pieniądze w żywej gotówce, tylko to są obligacje skarbowe, które media publiczne, a pamiętajmy, że ich jest 20 w Polsce, to nie jest tylko telewizja publiczna, mają do dyspozycji i w zależności od tego, jak będą tymi obligacjami operować, to te pieniądze będą bądź nie. Ale to nie jest żywa gotówka, o której można było myśleć, tak jak demagogicznie podpowiadała to totalna opozycja, że można było myśleć o przesunięciu ją w jakąś inną stronę. No i ten fundusz medyczny to też dobra decyzja w czasie takiego wielkiego niepokoju związanego i z tą epidemią, która teraz cały świat uderza i z oczekiwaniami też społecznymi, żeby różne, zwłaszcza takie choroby rzadkie, ale też właśnie onkologia, która jest silnie wzmocniona, ale zawsze warto wzmocnić mocniej, wspierać, to ten fundusz też oczywiście się przyda i będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Opozycja twierdzi, że przeznaczenie tych 2 miliardów złotych na media publiczne to jest odebranie pieniędzy, które mogły pójść właśnie na walkę z rakiem, onkologię lub na inne tego typu cele i że tym samym podpisując tę ustawę prezydent praktycznie przegrał wybory. No, takich głosów jest sporo. Opozycja liczyła na to, że wzbudzi jakieś emocje społeczne wokół tej sprawy właśnie grając chorymi. To nie jest godziwe zachowanie. Takich metod w poprzednich kampaniach sobie nie przypominam, żeby w ten sposób ludźmi chorymi grać i wiadomo, ludźmi, akurat onkologia to jest choroba, można powiedzieć, cywilizacyjna i choroby rakowe, to jest choroba cywilizacyjna i w każdej rodzinie taki przypadek mamy, więc można było właśnie próbować takie emocje wzmóc, ale to moja władza, mój rząd, nasza ekipa rządowa wzmocniła właśnie walkę z onkologią jak nigdy dotąd, jeśli chodzi o sumy pieniędzy, które na to przeznaczamy, plus ten jeszcze dodatkowy ruch, który właśnie pan prezydent zaproponował, które też będą i na to przeznaczane, więc nie, tak jak powiedziałem w pierwszej części, nie można było myśleć o przesunięciu tych środków z obligacji skarbowych przeznaczanych na media publiczne na jakąś walkę z onkologią, ponieważ to były pieniądze wskazane na media publiczne i w formie obligacji, a nie żywej gotówki. A jak ocenia pan minister dotychczasowy sposób działania, czy funkcjonowania, czy zarządzania telewizją publiczną przez Jacka Kurskiego? No to jeśli chcemy to oceniać, to sprawdźmy, jaki był punkt wyjścia. Punkt wyjścia był taki, że telewizja właściwie była zwijana, była może nawet przygotowywana do sprzedaży dużej części swojego majątku, a może nawet anten. Tak wyglądała polityka poprzedniej ekipy, żeby właśnie osłabiać media publiczne, zwłaszcza telewizję publiczną i do takiego procesu przygotowywać. Była też zapóźniona technologicznie, nie wypełniała pewnych istotnych segmentów misji i w dużej mierze ta sytuacja się naprawiła pod prezesurą Jacka Kurskiego. Telewizja się unowocześnia, jeśli chodzi o technologię. Telewizja też zaczęła wypełniać misję w tych segmentach, w których to było zaniedbane, na przykład transmisje sportowe. Ja pamiętam ten dramat zwłaszcza mężczyzn, którzy nie mogli meczów piłkarskich reprezentacji Polski oglądać, bo musieli wykupywać w prywatnej telewizji jakiś specjalny abonament na oglądanie jednego meczu. Teraz te wszystkie najważniejsze transmisje sukcesów sportowych mamy w ostatnich latach polskich mnóstwo. Są dostępne za darmo właśnie przez telewizję publiczną. To jest istotna część tej misji. Również wbrew temu, co się często wmawia, jeśli chodzi o przestrzeń kultury, również kultury wysokiej. To, co się dzieje na takich antenach jak TVP Kultura, TVP Historia, rusza nowy kanał, TVP Dokument. Ta misja jest coraz lepiej wypełniana. Odrodził się teatr telewizji. To, na co szczególnie inteligencja zwraca uwagę, czy telewizja to robi, czy tego nie robi, było to w totalnym upadku. Odrodził zgodziło się. Mamy premier bardzo dużo w Teatrze Telewizji i niektóre zdobywają nagrody, dużą oglądalność i tak dalej, i tak dalej. Także bilans moim zdaniem generalnie jest pozytywny. A to ja, panie ministrze, czegoś nie rozumiem, bo to, co pan powiedział teraz przed chwilą, powinno wskazywać, że Jacek Kurski powinien dostać jakieś odznaczenie albo powinien zostać awansowany, no nie wiem, na jakie jeszcze stanowisko. Tymczasem on został odwołany, więc to rozumiem, że nie bardzo opłaca się być sprawnym zarządcą, zmieniać i prowadzić przez tyle lat wszystkie te rzeczy po to, żeby na końcu zostać odwołanym, bo nie bardzo rozumiem. To oczywiście jest pytanie do Rady Mediów Narodowych. Jest 5 przedstawicieli Rady Mediów Narodowych, którzy jednogłośnie taką decyzję podjęli. No ale nie oszukujmy się, tutaj była ta sprawa jakby publicznie dyskutowana i nie jest tajna, że były również kontrowersje wokół prezesury Jacka Kurskiego i one były również w naszym szeroko rozumianym obozie politycznym eksplikowane. I takie oczekiwanie zostało spełnione, części tego naszego obozu zostały spełnione, ale jeśli pytać o bilans, to moim zdaniem ten bilans jest dobry. Najwięcej oczywiście kontrowersji wzbudza ten pion informacyjno-publicystyczny. Opozycja zarzucała, że tutaj Jacek Kurski uczynił z telewizji machinę propagandową. Tak mniej więcej brzmiał ten zarzut. A ja uważam, że w porównaniu z tym, co było właśnie, bo zawsze do tego trzeba odnosić, do roku 15 i tego, co było przedtem, telewizja publiczna w takim profilu, który w pionie informacyjno-publicystycznym zaistniał, pod prezesurą Jacka Kurskiego, zapewnia Polakom pluralizm dostępu treści, idei. Dlatego, że przed rokiem 15 wszystkie 3 wielkie telewizje, i publiczna, i 2 prywatne, mówiły dokładnie to samo, tak samo, w takiej samej hierarchii porządku, ważności spraw, z takimi samymi sympatiami i antypatiami politycznymi. A teraz mamy wybór. Mamy realny wybór. Ja widziałem wczoraj taki sondaż, który pokazywał, kto ogląda. Akurat sondażownia sprawdziła 2 telewizje, TVP i TVN. Kto ogląda, jak te podziały występują. Jest prawie remis. 34% mówi, że głównym źródłem informacji są anteny TVN-u, a 32% mówi, że głównym źródłem informacji są anteny TVP. I widać też podział, jeśli chodzi o przywiązanie do treści w tej i w tej antenie, podział społeczny, podział polityczny, podział wiekowy. I to jest bardzo ciekawe. Myśmy po prostu umożliwili pluralizm treści dostarczania idei. Dobrze, to ja zapytam w taki sposób. Czy pańskim zdaniem w takim razie to odwołanie Jacka Kurskiego było słuszne, czy nie? Ja nie znam motywów, nie znam uzasadnień. Pewnie je poznamy. Dzisiaj będzie uchwała Rady Mediów Narodowych podejmowana. Jest to w takim trudnym momencie, jakim jest kampania wyborcza, oczywiście krok ryzykowny. To się z tymi opiniami zgadzam. Mam nadzieję, że telewizja pewnie tymczasowo przez kogoś zarządzana w najbliższych miesiącach, to ważne zadanie, jakim jest po prostu solidne organizowanie debaty publicznej, bo to jest najważniejsze zadanie medium, które dysponuje silnym segmentem informacyjno-publicystycznym w czasie kampanii wyborczej, że to będzie dobrze wypełnione. A jeszcze jedno pytanie z tym związane, które też się pojawia. Dlaczego właściwie, bo z tych doniesień medialnych można wynieść, mówię tutaj o artykule na przykład w Onecie, w innych źródłach, że główną albo jedną z głównych osób na chcących odwołania Jacka Kurskiego było otoczenie pana prezydenta i sam pan prezydent. No i pojawia się pytanie, właściwie na jakiej zasadzie pan prezydent może odwoływać, czy wpływać na odwołanie prezesa telewizji? No, odwołanie nastąpiło wskutek decyzji 5 członków Rady Mediów Narodowych, ale tak jak powiedziałem poprzednio, nie jest tajemnicą, że pewne kontrowersje wokół szczegółowych być może poczynań prezesa telewizji Jacka Kurskiego miały miejsce w szeroko rozumianym obozie politycznym. Pan powiedział, że to ośrodek prezydencki. Takie też z takimi spekulacjami, informacjami, przeciekami się spotykaliśmy. Ja nie chcę tego oceniać, bo nie byłem świadkiem ani żadnych rozmów na ten temat, ani nie mam na to żadnych dowodów. No dobrze. Pomijając kwestię motywów i kwestię ocenną, taki argument, o którym już zresztą pan minister tutaj wspomniał. 2 miesiące jesteśmy przed wyborami, dokonywanie jednak zmiany na tak znaczącym miejscu z punktu widzenia przebiegu debaty publicznej wydaje się być rzeczą ryzykowną. Czy to nie jest tak, czy krótko mówiąc nie ma tutaj obawy, że może to znaczący sposób wpłynąć na kampanię prezydencką? Powiedziałem to, co pan przed chwilą powiedział, że też tak uważam, że to jest w takim momencie, dokładnie na dwa miesiące przed wyborami, pewien, to niesie pewne ryzyko, czy telewizja właściwie będzie wypełniać to organizowanie tej przestrzeni debaty publicznej. Ale też, no, nie, umówmy się, praca dziennikarska jest pracą zespołową. Ludzie przecież są, umieją to robić, mają swoich szefów, poszczególnych pionów w telewizji. Pewnie będzie jakiś pełniący obowiązki przez jakiś czas i myślę, że te w sposób właściwy zadania w kampanii wyborczej będą wypełnione. Jesteśmy rzeczywiście na dwa miesiące przed wyborami. W różnych gazetach, w różnych mediach pojawiają się komentarze i analizy. Moją uwagę zwrócił wywiad, którego dziennikowi Fakt udzielił były prezydent Bronisław Komorowski, a szczególnie tytuł tego wywiadu: prezydent Duda utracił świeżość. No, biorąc pod uwagę, że mówi to Bronisław Komorowski, to ma to szczególne znaczenie, ponieważ, no, wie, o czym mówi. Pytanie brzmi, czy ten sąd pańskim zdaniem jest prawdziwy? Nie, nie jest prawdziwy, dlatego że ja nawet już miałem okazję towarzyszyć panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie w moim okręgu, w moim mateczniku politycznym, czyli na Pomorzu, i widziałem, z jakim entuzjazmem na tych spotkaniach otwartych obecność prezydenta Dudy się spotyka, jak ludzie ciepło na niego reagują, chcą z nim rozmawiać, jak chcą być blisko niego, ścisnąć mu rękę, zrobić sobie z nim zdjęcie, ale też porozmawiać. Ta relacja między Andrzejem Dudą a ludźmi, jego zwolennikami oczywiście, ale ich jest dużo, sondaże na to również wskazują, jest bardzo ciepła. Jakie to było sformułowanie? Czy utracił świeżość? Świeżość, wręcz przeciwnie. Ja mam na tych spotkaniach poczucie takie, że cofnąłem się w czasie, tak jak 5 lat temu, z takim samym entuzjazmem, zwłaszcza w końcówce tamtej kampanii 5 lat temu, kiedy Andrzej Duda już mocno szedł w górę w tych sondażach, a potem te wybory wygrał, że z takim samym entuzjazmem, z takim samym zaufaniem też Polacy do Andrzeja Dudy podchodzą. Inny trochę temat, ale który wzbudził, tak przynajmniej zauważyłem, bardzo dużo kontrowersji i dyskusji, czyli wybór pomnika, który ma upamiętnić zwycięstwo w 1920 roku. Ten wielki, nie wiem jak to właściwie nazwać, taki, no, nie jest to cokół, ale coś co taki przypomina... wertykalny monument. No, wertykalny monument, to jest właściwe określenie. Wielu ludzi oczekiwało, że jednak w związku z tą rocznicą pojawi się łuk triumfalny. Był wokół Jana Pietrzaka, nawet zgromadziła się przecież grupa osób, które tę ideę wspierały, no i one są bardzo rozczarowane, że zamiast łuku triumfalnego będzie właśnie ten wertykalny monument, jak to pan minister określił. Już odpowiadam. Otóż projekty pomników nie tworzą politycy, tylko tworzą architekci, rzeźbiarze, artyści. Myśmy ogłosili konkurs, na który przyszło 58 prac. W związku z tym, że rzeczywiście taka idea łuku triumfalnego żyła, była publicznie dyskutowana, również pojawiły się projekty, które miały taki kształt, różnego rodzaju łuków triumfalnych. Ale zdaje się, że pan premier się ostatnio, parę miesięcy temu, też ogłosił, że też jest zwolennikiem łuku triumfalnego. Ale jeszcze raz powtarzam, mogliśmy wybierać z tego, co mamy. Było 58 prac artystów, rzeźbiarzy, architektów. Te projekty łuków były bardzo słabe. Po prostu bardzo słabe, a trzeba było wybrać w konkursie projekt, który może być realizowany i się broni. I ten projekt, który wygrał, był zgodnie w 20-osobowym sądzie konkursowym przez 16 członków sądu konkursowego przy 58 pracach, podkreślam, wskazany jako najlepszy. Więc taki mieliśmy wybór. No, nie mogliśmy powiedzieć, że nic nam się nie podoba i niczego nie wybieramy, bo byśmy pomnika nie mieli na sierpień, na stulecie Bitwy Warszawskiej, a chcemy go mieć. Więc i też polecam, żeby nie skupiać się tylko na tym wertykalnym monumencie, jak to ładnie określiliśmy, ale na całokształcie tego planu. Po pański tutaj. Tak. Ale na całokształcie tego planu. Po pierwsze, pomnik będzie z daleka widoczny i będzie wiadomo, że chodzi o rok 1920, ale ten cały plac będzie tak zagospodarowany, że tam będzie bardzo dużo elementów edukacyjnych, będzie można na ścianie wodnej pokazywać filmy dokumentalne i to będzie też pomnik, który jest nie tylko symbolem, ale on też będzie uczył. Będzie miał walory edukacyjne. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Jarosław Selin, wiceminister kultury. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, dziadku, że teraz w sklepach euro drugi produkt 20% taniej, trzeci 40%, czwarty 60%, a piąty nawet 80%? A dodatkowo zero raty i do września nie płacisz. No i oczywiście RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Uwaga! Nowość w MediaMarkt! Książeczka z kuponami. A w niej na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Z aplikacją na telefon za 899 zł, taniej o 150 zł. Lub głośnik Bluetooth Sony za złotówkę przy zakupie Power Audio Sony. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Kupony dostępne również na mediamarkt.pl i w Twoim telefonie. Skorzystaj i podziel się kuponami z bliskimi. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Odwołanie wszystkich imprez masowych zaplanowanych na ponad 1000 osób rekomenduje główny inspektor sanitarny. 5 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono wczoraj w Polsce. W sumie zakażonych jest 11 osób. Z podejrzeniem nowego wirusa pod opieką lekarzy jest 168 pacjentów. Ponad 900 osób jest poddanych kwarantannie domowej. Przed południem dolnośląskie służby sanitarne zaczną medyczne kontrole busów i autokarów przekraczających przejścia graniczne w województwie. Od dziś także będą kary dla osób, które naruszają zakaz odwiedzin w szpitalach. Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Minister edukacji Dariusz Piątkowski zapowiedział, że w najbliższych dniach do wszystkich szkół powinny trafić dodatkowe środki dezynfekujące. Zgodnie z przepisami we wszystkich szkołach te podstawowe środki higieny powinny być zabezpieczone nie tylko przy okazji tego zagrożenia koronawirusem, ale po prostu ze względu na utrzymanie higieny, ponieważ widzimy jednak, że mogą pojawić się problemy z zaopatrzeniem w środki dezynfekujące już te na podłożu alkoholu. Stąd jest pomysł ministra zdrowia, aby dodatkowo przekazać szkołom pewne ilości takich środków dezynfekujących. Loty do Włoch co najmniej do czwartku w związku z koronawirusem zawiesił lot. Czasowo połączenia z Mediolanem, Treviso i Bergamo na północy wstrzymał także Wizz Air. Wczoraj we Włoszech zmarły 133 zakażone osoby. Odnotowano prawie 1500 nowych przypadków, w większości w Lombardii. W tym regionie i 14 miastach północnych Włoch, w tym w Wenecji i Parmie, utworzono strefę bezpieczeństwa. Można z niej wyjechać lub do niej wjechać wyłącznie z ważnych powodów zawodowych lub rodzinnych. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców. Ceny ropy naftowej na azjatyckich rynkach spadają teraz o około 30%. To reakcja na radykalną obniżkę ceny ropy przez Arabię Saudyjską po tym, jak nie doszło do porozumienia między OPEC i Rosją w sprawie zmniejszenia wydobycia surowca o 1,5 miliona baryłek dziennie. Szykowane przez kartel porozumienie miało ustabilizować osłabiony od początku roku rynek. Po decyzji Arabii Saudyjskiej, według wielu analityków, rozpoczęła się wojna handlowa. W najbliższych dniach zobaczymy duże obniżki także w Polsce, mówi dr Jakub Bogucki, analityk firmy ePetrol. Wracamy w tej chwili do poziomów cenowych, jakie ostatni raz widzieliśmy na rynku naftowym w roku 2016. Z całą pewnością zmiany będą odczuwalne dla rynku polskiego, hurtowego. Myślę, że już dzisiaj dla detalicznego też to jest bardzo prawdopodobne, że w najbliższych dniach tą obniżkę zobaczymy. Teraz benzyna bezołowiowa 95 kosztuje średnio 4,82. Rodziny, które skorzystają z rekompensat pokrywających podwyżkę cen prądu, mogą stracić zasiłki dla dzieci. O tym można przeczytać w dzisiejszym Fakcie. Według gazety rekompensaty będą wliczać się do progu dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego. A to już komentarz rzecznika resortu aktywów państwowych Łukasza Wróblewskiego. Bierzemy pod uwagę, że ustawa może być jeszcze modyfikowana, a krąg uprawnionych do rekompensat, który jest określony w projekcie, nie jest ostateczny i może być rozszerzony lub doprecyzowany. Ideą ustawy jest rekompensowanie podwyżek cen energii jak największej liczby Polaków o niskich dochodach. Projekt ustawy jest teraz na etapie konsultacji międzyresortowych.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jeszcze pierwsze miejsce. Jam, ponownie na pierwszy. Za 16,5 minuty, 9. Muzyczny rozkład jazdy. Christian Hanke. Let's pretend, czyli poudawajmy. To trzeba przyznać bardzo trafny wybór na tytuł płyty dla kogoś o tak wielu twarzach. Na imię ma Fryderyk, nazywa się Nguyen. Z wykształcenia jest polonistą, ale śpiewa po angielsku. Z wietnamskich korzeni robi użytek, wykorzystując tamtejsze instrumenty w swojej muzyce. A są to Dan Guyet i Dan Ba. Tę muzykę prezentuje jako Francis Tuan. Do czasu poprzedniej płyty Poems z 2017 roku. To był właśnie jego sceniczny pseudonim. I teraz za tą nazwą kryje się cały czteroosobowy zespół. No to co by tu jeszcze poudawać? Let's Pretend. To jest nasza płyta tygodnia. Będziemy słuchać w tym tygodniu. Bardzo to przyjemne. A Belgowie z grupy Baltazar zasilili skład Soulwave Festival. Imprezy, która się odbędzie po raz drugi w Jastarni na Półwyspie Helskim, a odbędzie się 21 i 22 sierpnia. W zeszłym roku panowie wrócili po 4 latach spędzonych na rozwijaniu swoich przedsięwzięć solowych, bardzo życzliwie przyjętym albumem Fever. Ostatnio grali dla swoich licznych polskich fanów w Warszawie 27 lutego. Oprócz nich swój udział na Soulwave Festival potwierdzili właśnie izraelskie trio Garden City Movement, Nixis czy Alter Ego Anilusowicz oraz duety Calls i Linie Nocne. Także przyjemne nagranie. To Belgowie z grupy Baltazar. A do Polski wraca też chętnie u nas występujący Olafur Arnalds. Islandzki kompozytor, autor romantycznych utworów z pogranicza klasyczno-elektronicznego, odwiedzi nas 1 października, by zagrać we wrocławskiej sali Narodowego Forum Muzyki w ramach trasy React. Podobnie jak przy okazji promocji płyty Remember, towarzyszyć mu będzie kwartet smyczkowy, perkusista oraz elektronicznie sterowane fortepiany, współczesna wersja pianoli. Przedsprzedaż biletów zacznie się w najbliższą środę, sprzedaż ogólna w piątek, a bilety na występ Arnaldsa mają tendencję do szybkiego znikania. Nieważne, czy gra w Narodowym Forum Muzyki, czy w Sydney Opera House. To już spokojniej. A na koniec jeszcze jedna zima się dobrze nie skończyła, a już lądujemy w okolicach kolejnej pełni krzepy i wigoru Szwedzi z zespołu Viagra Boys zagrają 3 grudnia w warszawskim centrum Praga. Jeśli powieje chłodem, to na pewno nie od nich. Ich radosna i sprężysta muzyka okrasza pełne czarnego humoru teksty. Tak przynajmniej było za czasów bardzo dobrze przyjętej debiutanckiej płyty Street Worms. Ta ukazała się we wrześniu roku 2018. Jest zatem spora szansa, że koncert w Warszawie będzie mieć coś wspólnego z nowym wydawnictwem. Muzyczne rozkłady jazdy. Bardzo dziękujemy, redaktorze. Do usłyszenia się za tydzień. Za 10 minut będzie 9. Za tydzień? Tak powiedziałem? No, tak powiedziałeś. Dlaczego tak powiedziałem? Jutro się usłyszymy. To jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu. Idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Cesarzy i ich zgon. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Za 7 minut będzie 9 w audycji porannej. To wszystko na dzisiaj. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Zapraszamy na jutro. A na do usłyszenia Kazabian. No i przekonała mnie Anka wracać do tego Kazabiana.